Οι βουλευτές τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλωσορίζουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα την συντρόφισσα Κατερίνα Παπακώστα. Τον σύντροφο Θανάση Παπαχριστόπουλο. Τη συντρόφισσα Έλενα Κουντουρά. Τον σύντροφο Βασίλη Κόκαλη. Τον σύντροφο Κώστα Ζουράρη. Τον σύντροφο Σπύρο Δανέλη. Μαζί με τη συντρόφισσα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου σας καλωσορίζουμε στη μάχη για την έφοδο στον ουρανό. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Μην πει κανείς ότι η γελιότητα και η φεδρότητα έχει πάτο. Όπως και η ξεφτύλα δεν έχει πάτο, αποδεικνύεται καθημερινά. Με την πρώτη φορά αριστερά, ακούσαμε εδώ τους νέους συντρόφους, μπήκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπήκαν ακριβώς, θα μπουνε, αλλά ούτε αυτό δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν κανονικά και όπως πρέπει. Το κάνουν με τον σιριζέικο γνωστό τρόπο. Είμαι και δεν είμαι, μπαίνω και δεν μπαίνω. Μπαίνω σήμερα, μπαίνω σιγά σιγά. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι έξι καινούργοι, ενισχύουν την αριστερά, το προφίλ, το αριστερό προφίλ, για να δοθεί η μάχη με τη δεξιά. Γιατί έτσι θα πάμε στις εκλογές, με λάβαρο την Μεγαλοοικονόμου και την Παπακώστα, χτυπάμε την δεξιά. Και τον Κόκαλη και την Κουντουρά, χτυπάμε την δεξιά και στείνουμε, φτιάχνουμε τη νέα κέντρο αριστερά που είναι κατά της κέντρο δεξιά. Αυτά τα κομικά τα επεξεργάζονται στο Maximum. Να τους ευχαριστήσουμε θερμότατα για αυτές τις ιδέες που έχουν οι εγκέφαλοι. Προφανώς δεν είναι του ίδιου του Αλέξη. Είναι πολλών εγκεφάλων, ξέρω ποιον. Οπότε όλοι αυτοί, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάνουν το καλύτερο και φτιάχνουν μια αριστερά αντάξια του τόπου και του λαού. Γιατί και ο λαός, μεγάλο κομμάτι του λαού, όλα αυτά τα γουστάρει πάρα πολύ. Ποια ακριβώς αριστερά φτιάχνουνε, θα μας πει τώρα ο εισερχόμενος για άλλη μια φορά στην αριστερά, Κώστας Ζουράρης. Τώρα στο εκλογικό... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός με όπως ήταν τα παπάρια μου. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερός με όπως ήταν τα παπάρια μου. Δεν πρόκειται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να αναζητήσουμε στηρίγματα στο παλιό πολιτικό σύστημα. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε για άλλη μια φορά με όλο το παλιό πολιτικό σύστημα απέναντι. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Με το καλημέρα και εμείς ανέκδοτα. Το λέει εδώ ο άνθρωπος, τον ακούσαμε. Πάει και στην Τουρκία, γι' αυτό έχουμε βάλει το τουρκικό από κάτω αγωνιστικό τραγούδι. Λέει εδώ, με το παλιό απέναντι, δίνουμε τη μάχη με το καινούριο. Ποιοι είναι στο καινούριο? Θεοδώρα Τζάκρη, Νίκος Τόσκας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Όλοι αυτοί είναι το καινούριο. Νίκος Κοντζιάς, Δημήτρης Μάρδας, Νίκος Παρασκευόπουλος, Δημήτρης Τσουκαλάς, Τρίφων Αλεξιάδης, Τάσος Πετρόπουλος, Χρήστος Πύρτζης, όλοι αυτοί είναι το καινούριο. Μάρκος Μπόλαρης, Αντώνης Κοτσακάς, και πρώτος μάλιστα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το δεξί χέρι του Άκη Τσοχατζόπουλου. Λούκα Κατσέλη, Κώστας Χρυσόγονος, Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι το καινούριο και ευτυχώς που δεν θα έπαιρνε κανέναν από το παλιό και με τα καινούρια φρέσκα υλικά και σε ιδέες και σε πρόσωπα δίνει τη μάχη κατά της δεξιάς. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το ερώτημα: ξεμπερδεύουμε με το παλιό ή αφήνουμε το παλιό να γυρίσει πίσω? Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό ή αφήνουμε το παλιό να γυρίσει πίσω? Όχι βέβαια, εδώ είναι αριστερά. Το παλιό είναι πίσω. Το έχουμε αφήσει πίσω και με νέα φρέσκα πρόσωπα. Τώρα, αν διαβάζοντας όλο αυτό τον κατάλογο που ακούσατε και πριν, δεν ξέρω ποιος είναι πιο φρέσκος. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από το 4% που έχουν κάτι σε καρέκλες και έχουν αλωτριωθεί και έχουν γίνει κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο, ή πραγματικά παλιοί, σαν τον κατάλογο που ακούσαμε πριν. Ένα ωραίο ερώτημα, όποιος έχει κέφια. Πάρτε μέσα να πείτε στον άλλον τι ακριβώς γίνεται. Δίνουμε τη μάχη κατά της δεξιάς, το αντιδεξιό μέτωπο, το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα κεντροαριστερά, με σημεοφόρο την κυρία Παπακώστα. Ο κύριος Τσίπρας θεώρησε καλό να ξεψηφίσει αυτά τα οποία η δική του κυβέρνηση, ο ίδιος πρωθυπουργός, με τον ίδιο εταίρο στη συγκυβέρνηση είχε ψηφίσει. Αν αυτό λέγεται πολιτική εντιμότητα, πείτε μου αγαπητοί συνάδελφοι όλων των πτερήγων, εάν αυτό συνιστά δείγμα πολιτικής ηθικής. Προφανώς και όχι. Τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Πόσες αλήθειες πια να αντέξει κανείς. Παπακώστα εδώ μιλάει για την ηθική του Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, αμφισβήτησε η Παπακώστα την ηθική του Τσίπρα, πήρε την καρέκλα. Έκατε στην καρέκλα, από τότε δεν αμφισβητεί την ηθική του Τσίπρα. Προφανώς, αν τη ρωτήσει κάποιος, θα θεωρεί ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο ηθικός και δεν θυμάται όλα αυτά που έλεγε μέχρι πριν δύο χρόνια για τον Τσίπρα. Είναι λογικό, αυτές οι καρέκλες με το που κάθεσαι ξεχνάς αμέσως το παρελθόν σου. Ό,τι είχες πει, είχες κάνει στο παρελθόν σου, φεύγει. Εκεί κάθεται ένας νέος άνθρωπος, εξού και το φρέσκο με το οποίο θα παλέψουν το παλιό. Επειδή όλοι αυτοί θα μπουν και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνουν οι εκλογές, δεν ξέρω που θα είναι ο Παπαχριστόπουλος, αλλά έχετε όλοι οι αριστεροί να ψηφίσετε και πρέπει να ψηφίσετε Παπαχριστόπουλο. Στην Αμερική πρόσφατα είδαμε τις εκλογές. Ο Τραμπ δεν είναι ο καλός, απλά για αυτούς ανεξέλεκτος. Πρώτη φορά αριστερά. Κάπως ένα πάγωμα νιώσανε με το Brexit, ένα δεύτερο πάγωμα νιώσανε προχτές. Και τους περιμένει τώρα ο Γκρίλο, ο Μπερλουσκόνη και η Λίγκα του Βορρά που όλοι ξέρουν ότι βάζουν θέμα να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη φορά αριστερά. Τους τσούζει το ότι στην Αυστρία το 46% είναι ακροδεξί. Πρώτη φορά αριστερά. Τους τσούζει αν η Λεπέν γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Πρώτη φορά αριστερά. Γιατί είναι unpredictable, είναι μη ελέγξιμα μεγέθη. Πρώτη φορά αριστερά. Ωραία είναι όλα αυτά για τη Λεπέν. Ψηφίζοντας Παπαχριστόπουλο, εγκρίνεται την άποψή του για τη Λεπέν. Χαίρεται ενδομήχως και εξομήχως, θα έλεγε στη Βουλή, για το 46% των ακροδεξιών στην Αυστρία και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε να ψηφίσετε οι αριστεροί. Αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω. Όποιος είναι αριστερός σήμερα δεν έχει διέξοδο. Δεν έχει αδιέξοδο. Διέξοδο έχει, όριστε να, ο Παπαχριστόπουλος, η Παπακώστα, ο Κόκαλης, γιατί η Κουντουρά που ο πατέρας της έγραψε και ένα από τα τραγούδια της Χούντας, βέβαια άλλο πατέρας, άλλο η κόρη. Γι' αυτό βγήκε από αντίδραση αριστερή η Κουντουρά, όλοι τη θυμόμαστε. Το αριστερό της παρελθόν είναι γνωστό σε όλους. Ο πιο αριστερός που είχε αυτή η κυβέρνηση μέχρι πριν περίπου 15-20 μέρες ήταν ο Πάνος ο Καμένος. Και μάλιστα δεν ήταν απλά αριστερός, ήταν ο ίδιος ο Τρότσκι. Ξέρετε, στο Μαξίμου υπάρχει μια ομάδα, αν τους δεν συνεδριάζουν, νομίζεις ότι βρίσκεσαι στην κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ. Είναι συμπαθίστατοι άνθρωποι. Ο κ. Βλαμπουράς, ο κ. Καρτερός, οι οποίοι εν είδη Στάλιν και Λένιν θεωρούσαν ότι εγώ Τρότσκι και πρέπει να με φάνε να με κυνηγήσουν από χωρίων εις χωρίων. Θεωρούσαν ότι εγώ Τρότσκι και πρέπει να με φάνε να με κυνηγήσουν από χωρίων εις χωρίων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την οτροπία του Πατρίς Λουμούμπα, να πούμε. Βλέπουν συνωμοσίες δίπλα τους, βλέπουν εχθρούς. Αυτοί θεωρήσανε κάποια στιγμή ότι εγώ πρέπει να λήξω τη συνεργασία. Και να σας πω κάτι, καθαρά και έτοιμα και δημοκρατικά, αν μου το ζητούσαν θα το έκανα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε να προβούν σε... Να σας πάρουν βουλευτές, ας πούμε. Κινήσεις, να συναντιέται με βουλευτές, να μου πάρουν βουλευτές, υπόσχονται να γίνουν υπουργοί. Να, αυτό είναι το ωραίο όμως. Λογικό. Αν ο Καρτερός και ο Φλαμπουράρης είναι ο Λένιν και ο Στάλιν, λογικότατο, Καμένος να είναι ο Τρότσκι. Κάπως έτσι φτιάχνεται η Τριανδρία. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Έτσι έβλεπε τον εαυτό του ο Πάνος Καμένος. Έτσι έβλεπε και τους άλλους εκεί, τους μέχρι πριν λίγο καιρό συντρόφους και συγκυβερνήτες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μην το ξεχνάμε, 3,5 σχεδόν 4 χρόνια τα πήγαν τόσο καλά. Η έκπληξη λοιπόν, αφού όλοι αυτοί είναι δεξιοί, ακροδεξιοί, κεντρώοι, πασόκοι, παλιό και όλα τα υπόλοιπα, η έκπληξη έρχεται από τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έκανε δήλωση που δεν θα την πιστέψετε. Προσπαθούν να με γκρεμίσουν. Θέλουν να γίνουν ταβατζίδες στη θέση του Λεβέντη. Άλλο ο Λεβέντης στηρίζει Μαδούρο. Άλλο ο Λεβέντης στηρίζει Μαδούρο. Άλλο ο Λεβέντης στηρίζει Μαδούρο. Οπότε και αυτό στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάτω από τη μεγαλοοικονόμου, γιατί πρώτη πρέπει να είναι μεγαλοοικονόμου, συμπυκνώνει, εκφράζει καλύτερα την τωρινή αριστερά όσο κανένας άλλος. Δεν το έχει καταφέρει, ειδικά με τις τελευταίες συνεντεύξεις της, μέσα σε 5 μέρες, 5 συνεντεύξεις. Νομίζω είναι ότι καλύτερο έχει τύχει σε αυτήν την αριστερά. Το τραγούδι είναι τουρκικό, ο Τσίπρας πάει σήμερα εκεί, στα παλάτια, στον Ερντογάν, θα πάει στην Αγία Σοφιά, θα παρακολουθήσει λειτουργία στη Χάλκη, νομίζω, ναι, θα τιμήσουν εκεί έναν Άγιο ντόπιο. Πράγματα πολύ συνηθισμένα για αριστερό και για άνθρωπο που πιστεύει στα θρησκευτικά και στην Ορθοδοξία και στην ύπαρξη Θεού και όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνει ό,τι μπορεί ο Τσίπρας, αλλά αυτός που έχει αφήσει σφραγίδα στην Κωνσταντινούπολη είναι άλλος. Ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθιπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσους αγώνας και δεκάδας μαχών, να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Μπράβο! Αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας. Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Αυτό είναι ένα μικρό σηματάκι της ελληνοφρένειας. Το είχαμε κάνει και παλιότερα. Όταν υπάρχει κάτι ελληνοτουρκικό έτσι ψηλά, πέρα από το Survivor που είναι μια εθνική μάχη καθημερινή, την καταλαβαίνει ο καθένας, βάζουμε αυτό το σηματάκι και κάποια άλλα που είχαμε φτιάξει. Είναι κανονικά τουρκικά, πλήρης μετάφραση, κανονικά όλα. Εκτός από τον Άδωνη που είχε πάει και είχε κάνει αυτό που περιγράφει τώρα στην Αγία Σοφιά, υπάρχει και σύγχρονη απάντηση, γιατί ο Άδωνης το έχει κάνει αυτό παλιά, όταν ήταν στο Λάος, όχι πριν γίνει δημοκράτης. Και είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν πολύ παλιά. Η τωρινή φρέσκια απάντηση στον Ερντογάν κατευθείαν έρχεται από αλλού. Είναι απέναντι, είναι απέναντι ο Ερντογάν που είπε για τη Σμύρνη. Τι του απαντάτε? Ότι την κάψανε οι Έλληνες στρατιώτες. Ναι. Του Ερντογάν. Η χάρη που είχε ο Ερντογάν είναι ότι δεν έχουμε πάρει τα F-35 και τις 5 φρεγάτες. Αυτή είναι η απάντηση του Λεβέντη στον Ερντογάν. Εγώ δεν απαντώ όπως κάνει ο Καμένος ή ο πρόεδρος Δημοκρατίας να κάνω πινκ-πονγκ με τον τρελό, να το πω έτσι. Εγώ λέω ξεκάθαρα 30 F-35 και 5 φρεγάτες και να κόψουμε και από τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ για να τα πάρουμε. Όχι με λίζιν, να τα αγοράσει η Ελλάδα, ο Έλληνας. Ο Έλληνας, ο συνταξιούχος, γιατί πάντα ο συνταξιούχος αγοράζει φρεγάτες και F-35, δεν τα αγοράζει ο πλούσιος. Είναι για τον συνταξιούχο, για να υπερασπίσει τη ζωή του συνταξιούχου. Αν έρθει η ώρα, είναι παλιά δήλωση βέβαια, αλλά επειδή θέλαμε ένα μήνυμα σαφέστατο κατά του Ερντογάν, διαλέξαμε αυτό ως πιο μάχημο. Έχουμε και έναν άλλο Λεβέντη στην πορεία. Λέει εδώ ο Θάνος από το Ελσίγκι, ο Βαρεμένος σήμερα κατήγγειλε την ακροδεξιά. Ο Βαρεμένος δεν ήταν αυτός που ήταν στην κυβέρνηση με τον Καμένο, ο οποίος δεν απέκλεισε την ένταξη πρώην Χρυσαυγήτης στους ανεξάρτητους. Χαχαχά, λέει εδώ Έλληνες, χαχαχά σήμερα το πρωί. Ο Θάνος από το Ελσίγκι τα λέει αυτά. Καλή συνέχεια. Όντως το είπε αυτό ο Καμένος σήμερα το πρωί, να το ακούσουμε. Διαβάζω τώρα εδώ στο εφημερίδα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ο κύριος Κουκούτσης να ενταχθεί στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ακούστε. Το ποιος θα ενταχθεί στους ανεξάρτητους Έλληνες, θα το συζητήσουμε και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι την συζήτηση με τον κύριο Φωκά την έκανα την ημέρα που εντάχθηκε. Α, τον βρήκατε και κατευθείαν ήρθε. Μόνος ήρθε ο άνθρωπος. Δεν τον βρήκα. Υπάρχει τέτοιο θέμα με τον κύριο Κουκούτση? Συζητήσεις. Να σας πω, ο κύριος Κουκούτσης έχει ένα αρνητικό και κάποια θετικά. Τον κύριο Κουκούτση τον γνωρίζω πολλά χρόνια, διότι ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ Καλαμάτας. Είμαστε γνωστοί από το 81. Το ότι προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή είναι ένα θέμα. Το οποίο πολύ μας απασχολεί. Δεν θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή ανοίξει το δημοκρατικό τόξο και θεωρώ. Έφυγε όμως από εκεί αυτός. Έφυγε από εκεί. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Δεν είναι θέμα δικό μου. Έκανε ο κύριος Κουκούτσης. Αν την αποκηρύξει, πιθανώς και να βοηθήσει. Δεν κάτι... Λέω εγώ. Εγώ δεν έχω μέχρι τώρα διαπιστώσει ότι ο ίδιος έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Μάλιστα. Οι οποίες να τον εντάσσουν στο ναζιστικό και στο γερμανόφιλο. Πάντως, το καλό είναι δεν το απορρίπτω, το συζητάτε. Μα είναι δυνατόν ο Κουκούτσης, ο βουλευτής Καλαμάτας, πρώην πρόεδρος ο ΝΕΔ Καλαμάτας, να δίνει δικαίωμα για κάτι τι στο ναζιστικό, που λέει ήταν στη Χρυσή Αυγή, οι μισοί βουλευτές έχουν τατουάζει τον Αγγιλωτό Σταυρό, σηκώνουν τα χέρια, χαιρετάνε ναζιστικά όλοι. Η φρασιολογία τους, η λογική τους, η φιλοσοφία τους είναι καθαρά ναζιστική. Δεν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Καθαρά το λένε, δεν τρέπονται και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ ο Καμένος δεν τα βλέπει όλα αυτά. Το αφήνει ανοιχτό. Αν γίνει η δήλωση αποκήρυξη από τον Κουκούτσι, θα μπορεί να έρθει και. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία του Δημοκρατικού Τόξου, επειδή τον είχε πει και ο Τσίπρας κεντροδεξιό, τον πάνω τον Καμένο, πριν κάνα δίμηνο-τρίμηνο. Γι' αυτό λέμε, παράξενο ακούγεται όλο αυτό, ως παράξενο το μεταδίδουμε. Το θέμα είναι να έχεις αρχές και αξίες, τέτοιες σαν αυτές που είχε ο Δανέλης πριν και μετά. Κύριε Δανέλη, πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, στηρίζω την κυβέρνηση βεβαίως. Βουλευτής του ποταμιού και ακολουθώ το ποτάμι. Αν θεωρήσω ότι διαφωνώ ριζικά σε κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τους κώδικες των δικών μου έτσι αξιών και των αρχών με το κόμμα μου, τότε αν αποχωρήσω από το κόμμα θα παραδώσω την έδρα μου. Αν αποχωρήσω από το κόμμα θα παραδώσω την έδρα μου. Γιατί δεν παραδίδετε την έδρα σας, κύριε Δανέλη. Ναι, σε ποιο ποτάμι. Αυτό είναι μετά. Το πριν ήταν ότι έχω κώδικες, όχι έναν, έχει πολλούς κώδικες, αξιών και αρχών. Αν χρειαστεί να διαφωνήσω, θα παραδώσω την έδρα. Έλεγε δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά όταν μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον ρώτησαν γιατί δεν την παραδίδει, σε ποιο κόμμα. Το ποτάμι, αφού δεν υπάρχει το ποτάμι. Μια ωραία λογική, ακριβώς ΣΥΡΙΖΑΙΚ, ταιριάζει απόλυτα. Δεν έχουμε, όλοι αυτοί ταιριάζουν απόλυτα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι χυλός και ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ιδεολογία, σαν πλαίσιο αρχών, κανόνων, ηθικής. Έτσι ακριβώς και όλοι αυτοί που προσκολούνται εκεί, τα παρτάλια, τα περίφημα από εδώ και από εκεί, ταιριάζουν απόλυτα. Δεν έχουμε καμία ένσταση. Ως καλό το λέμε όλο αυτό. Όλοι αυτοί που πάνε οι έξι τώρα και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, είναι κάτι καλό. Είναι μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έχει καμία απολύτως διαφορά ιδεολογική. Κάποια μικρά θέματα διαφωνούν από εδώ και από εκεί, αλλά αυτά υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα δημοκρατικά κόμματα, πόσο μάλλον αριστερά κόμματα τύπου τέτοιου. Στο άλλο τώρα μεγάλο κόμμα είναι ο Κεφαλογιάννης ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι ανοιχτών οριζόντων, έχει κάνει και υπουργός, θεωρείται από τα μυαλά της Νέας Δημοκρατίας και κάνει έναν ωραίο συσχετισμό. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι για τον Μαδούρο, ο κύριος Μαδούρος σκότωσε κόσμο στον δρόμο, δεν αφήνει τη βοήθεια, την προσπάθεια να βοηθεί ο λαός με φάρμακα, με τρόφιμα που λιμοκτονεί πραγματικά 2,5 εκατομμύρια κόσμος έχει φύγει και τι του είπανε, σου βάζομαι ημερομηνία για να κάνεις εκλογές και δημοκρατικά να εκλεγεί μια κυβέρνηση, όχι με τις νόθες διαδικασίες τις οποίες βγήκε εσύ ως αρχηγός δικτάτορας ενός κράτους το οποίο υποτίθεται να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα και τους δημοκρατικούς έρθους. Τι αλιέντε, τι Μαδούρο. Τι αλιέντε, τι Μαδούρο. Τι αλιέντε, τι Μαδούρο. Αυτό ακριβώς, πάρα πολύ καλός συσχετισμός, σύγκριση, συγκρίνει τον Αλιέντε στη Χιλή το 73 με τον Μαδούρο, τα θεωρεί όλα αυτά ίδια. Μπορεί να έχει και ένα δίκιο, γιατί τον Αλιέντε οι Αμερικάνοι με το τότε πραξικόπημα τον έριξαν και τον σκότωσαν. Τον Μαδούρο προσπαθούν με διάφορους τρόπους. Ακόμη δεν έχει γίνει, δεν το έχουν καταφέρει, αλλά εξελίσσεται σιγά σιγά το project αυτό εφαρμογής δημοκρατίας, κυρίως σε χώρες Λατινικής Αμερικής και αν χρειαστεί και σε άλλες. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ο κύριος Κεφαλογιάννης ήταν. Να κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα με το παλιό, το καινούργιο, τη δεξιά, τις διαφορές με την αριστερά και την κέντρο αριστερά. Όλο αυτό το χυλό και όλο αυτό το ψεύτικο, εντελώς ψεύτικο όσο δεν πάει δίλημα και χιλιοφορεμένο, γιατί όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πάντα αυτό το δίλημα υπήρξε σε αυτόν τον τόπο και πάντα τα ίδια εφαρμόζαν, είτε ήταν ο ένας είτε ήταν ο άλλος. Να το κλείσουμε όλο αυτό με ποιον άλλον, με τον αρχηγό. Από τη μια είναι οι δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος, από την άλλη είναι η αριστερά. Από την άλλη είμαστε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη είναι η αριστερά. Από την άλλη είμαστε εμείς, Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Πότε όμως έλεγε αλήθεια. Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία ή όταν ως πρωθυπουργός υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Εδώ Ελληνοφρένεια. Την Παρασκευή θα έχουμε πετειακή εκπομπή, γιατί κλείνουμε 20 χρόνια. 20 χρόνια ελληνοφρένειας, ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας. Ξεκίνησε ως τρίλεπτο στο ραδιόφωνο του Sky 9 Φεβρουαρίου του 1999. Επειδή φέτος 9 πέφτει Σάββατο, μη Σάββατο δεν δουλεύουμε. Κατάκτηση. Θα το κάνουμε Παρασκευή, θα την κάνουμε Παρασκευή τη γιορτή. Ακούμε κάθε μέρα τέτοια ώρα κάποια έτσι, ηχητικά που μας θυμίζουν αυτή την πολυετή πορεία. Και ζητάμε και από εσάς το 211-200-8200, πάρτε στον Αποστόλη μέσα και ζητήστε κάτι που σας είχε κάνει εντύπωση, που σας άρεσε, που δεν σας άρεσε, που νομίζετε μας έφερε σε δύσκολη θέση, που μας θαυμάσατε, που μας μισήσατε, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά και ήδη από χτες υπάρχει ανταπόκριση. 211-200-8200 θα ακουστούν την Παρασκευή, μπορεί και την Πέμπτη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στο tupapakirialfm.gr. Έχουμε και στο YouTube το official, Ελληνοφρένεια official, από κάτω έχει chat διαλόγους πολύ ενδιαφέροντες με το με διχαστικό πάντα πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν θα ήμασταν Έλληνες, καθαρόαιμοι. Έχουμε και στο Twitter, έχουμε και στο Facebook και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί να θυμηθούμε κάτι από την Ελληνοφρένεια σε αυτά τα 20 χρόνια, τη ραδιοφωνική, γιατί πάνω απ' όλα τη μεγαλύτερη σημασία έχει η αγάπη του λαού. Δεν είναι ωραίο επίπεδο αυτό, προσθέτει. Παλιά άνθρωποι δεν έχουν λίγη τσίπα να παραιτηθούν. Πάμε, γιατί ρεζιλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πάμε που υποβαθμίσατε το επίπεδό σας σε αυτό το σημείο. Κύριος Καλαμούκης είναι ψυχοπαθής. Διακομωδείτε όλη την Ελλάδα. Άντε πρώτο. Τροπή. Θα σε στείλω στον κόκαλη. Είστε αδιάστατοι. Κάτω στην Βαλκονέρα. Πρέπει να γίνεται λίγο σοβαρή. Κάτσε από εκεί πέρα να πούμε. Είναι σαχλαμάρα. Συγγνώμη, ξυπνάδα είναι αυτή. Είναι δηλαδή κάτι ανεπίτευτο. Χάλια, χάλια. Άντε. Να φάει γίγαντε. Δεν μου λέτε είστε πληρωμένα από του νεοδημοκράτες. Κακή, μοχθηρή. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Τρεπόσεστε. Δεν εκέδε. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Πράσινο ρουφιάνι. Μαϊμουδάκι. Τι φράσεις είναι αυτές. Για όνομα του Θεού. Να πας στα κομμάτια. Φρικιά. Να ντροπή σας. Το χειρότερο είχαμε τυπείο. Καλά δεν τρέπεστε δύο. Τι είναι αυτά. Δεν τρεπόσαστε. Τρελοκομείο. Αναξιοπρεπής, αμόρφωτη, ακοινώνητη, απολύτης. Ντροπή σας παιδιά. Τώρα ειδάρα. Ξεγόρι μου εντάξει, εντάξει, είσαι φθηνός. Λογική. Λάτε από εκεί πέρα καραγκιόζι. Είσαστε πρόσφυγη ατούλα, κατούλα. Τον ειδίτιο. Να μη σου πω βλάκα. Σκρατάει μου. Με τον Χριστιανόπουλο, έχει το διάλογο. Είναι βρωμιά και ατιμία και βροστιχιά αυτά που κάνετε. Δεν μα χέρι, και εσύ το γρήλο. Δεν είναι ντροπή. Πρέπει να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Πού είστε, μαλακίε που λέτε εκεί πέρα. Μαλακίε λέει. Και λέει τι μαλακίε. Εσεί έχετε γελιοποιήσει το σταθμό, ρε μαλακίε, δεν το καταλάβατε. Καλά, σα κάνω και σα βρίζω. Βρεάστε στο διάλογο. Εσύ είσαι μεγάλο αλυταρά. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκη είσαστε οι δύο αλήτε. Και η βρωμερή στο σώμα, έστε. Παλαιοαλίτες! Με ξεφτυλισμένοι άνθρωποι! Αγαπητοί κολόπελο! Ρε κολόπελο, όλο τον κόσμο βρίζεις! Δεν τρέπεσε λιγάκι! Με γάμισε μωρέ μαλάκα! Ρε φαντασί ρε γαμίσου! Αρώτα τη μάνα σου ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα! Άντε και γαμίσου ρε! Ακούς να πάτε να γαμίσετε μαλάκα! Τι ώρα! Όλες τις ώρες! Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε! Θα σε γαμίσω σου λέω! Όλο υποσχέσεις! Άντε να χαρίσεις αλήτη! Ναρκωμανή αλήτη! Αγαμίσετε! Άσυχτη μαλάκα! Ξαναδείς, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Με παρασύρε η γλυκιά η εξουσία. Μάνα μου δεν είναι

Έχουμε πολλά να ελπίζουμε άρα. Πάντως και ευχαριστώ να λέτε εκεί στην Εδιψώ και στην Ιστιαία που υπάρχει και κέντρο υγείας. Θα μπορούσαν να το έχουν πάρει Κινέζοι, Κόσκο, κάτι, ξέρω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, γιατί όχι. Το αίτημα ποιο είναι δηλαδή να γίνει στο ακτινολογικό, δεν το πιάσα. Να γίνει, πώς το λένε, ένα καινούργιο μηχάνημα. Συνέχεια ο κόσμος πηγαίνει στους ιδιώτες, ας πούμε, και σήμερα ξέρεις πώς είναι. Έχει χαλάσει αυτό, δεν δουλεύει. Έχει χαλάσει, να πούμε. Κάθε λίγο δηλαδή, τι γίνεται. Δουλεύει δύο μέρες, είναι υπεπαλαιωμένο. Δουλεύει δύο μέρες ναι. Και μετά να πούμε δεν δουλεύει. Και αναγκάζεται να πούμε οι ίδιοι οι γιατροί από το κέντρο υγείας να πήγαινε έξω να μου. Δεν μπορείτε να πάτε τις επόμενες δύο μέρες. Δηλαδή αφήστε το να ξεκουραστεί. Μηχάνημα είναι. Και τα μηχανήματα ξέρετε. Ναι, ξεκουράζονται τα μηχανήματα για πάρα πολύ καιρό, Απόστολε. Σωστό. Οι γιατροί εκεί δεν ξέρουν να λένε τον καφέ. Τι να σου πω τώρα να μου. Άμα δεν μπορεί να σου πει την ακτίνα, τι να κάνει. Θέλω να τον προειδοποιήσω τον Ερντογάν ότι ένας κεντρών θα κάνει την παραγγελία 30 αεροσκαφών F-35 και 5 φρεγατών. Η ίδια η Ένωση Κεντρών τι θα τα κάνει, πού θα τα βάλουνε, θα τα ράξει κάτω στο λιμάνι και τα F-35. Είναι προειδοποίηση σαφέστατη, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Του έχω εμπιστοσύνη, οπότε πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα και για διαπραγμάτευση. Πάντα γυρίζει νικητής. Οπότε και αυτό, αν θα ταράξει τώρα η δήλωση Λεβέντη τα νερά με την Τουρκία, θα το χειριστεί μια χαρά ο Αλέξης και θα είναι επωφελές για το έθνος. Όχι το δικό μας. Συνήθως με αυτόν που διαπραγματεύεται κερδίζει ο απέναντι, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το νούμερο 151 του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, αυτή που είναι η 151η, βράχνιασε και έτσι μας περιγράφει πως συναντήθηκε με τον Αλέξη, αλλά θα το ακούσουμε με βραχνή φωνή. Όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τον Ιανουάριο, 15 Ιανουαρίου του 2018. Κάνω αίτηση από μόνη μου, πάω στον πρόεδρο της Βουλής και κάνω αίτηση. Με δέχονται και εγώ πήγα. Και μπήκα και με καλάει ο Τσίπρας του Μαξίμου. Ναι. Λοιπόν, και πήγε και με υποδέχτηκε, με φίλησε. Μάλιστα μου λέει: δεν σε φίλησω γιατί είμαι κρέωμενος, δεν με πιάνει τίποτα. Μιλάγαμε για τα κόκκινα δάνεια. Γι' αυτό με έβαλε και στην Επίτροπη Οικονομικών. Γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις τράπεζες. Οικονομικά έχω κάνει κιόλας. Όταν σπούδαζα, ταυτοχρόνως δούλευα στον Τζάκο, την εταιρεία την ναυτιλιακή. Ξέρω από το νομικό τμήμα μέχρι επάνω. Ήταν και ο Τζάκος στο γάμο μου. Απαλούς αλλού. Ξεκινάει να μπει πως πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει με το γάμο της που ήταν ο εφοπλιστής ο Τσάκος, γιατί εκεί δούλευε και την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επιτροπή, επειδή έχει δουλέψει στην ναυτιλιακή και είχε πάρει όλους τους ορόφους, είχε δουλέψει σε όλα τα γραφεία, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου με τη βραχνή φωνή μίλησε και για τη Φόφη. Δεν είναι απαξιωτικό όταν λέτε ότι ο Τσίπρας είναι Λεβέντης και άλλοι κουραμπιέδες. Άμα ήταν καλό κουραμπιές. Δεν τράπηκε να πει νεοκομμουνιστή τον κύριο Τσίπρα. Προσβάλλει και τους κομμουνιστές που είχαν δώσει τη ζωή τους στο Αντάρτικο και το λένε κομμουνιστή. Εδώ έχει δίκιο η συντρόφισσα. Μια χαρά τα λέει. Όντως προσβάλλει και τους κομμουνιστές, αλλά η Φόφη που δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα. Ήθελα να πω δύο λόγια για τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Ήθελα να σου πω τι σημαίνει για μένα. Εκτός από το χιούμορ και την καυτική σάτυρα, για μένα είναι μια πολιτική εκπομπή που με βοηθάει να θυμάμαι την ιστορία του τόπου. Καταπληκτικό το ξέσπασμα του Θύμιου και αυτό είναι για μένα η ελληνοφρένεια. Το ξέσπασμα του Θύμιου στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 νομίζω ήταν, όταν έβγαλε αυτό για το Θεοδωράκη που είχε συμμετέχει για τα Σκόπια στη διαδήλωση ο Θοδωράκης. Ναι, με τα αδέρφια του φασίστες. Μπράβο, ναι. Αυτό το ξέσπασμα του Θύμιου εκείνη την ημέρα και το πάλι αυτά που είπε για τώρα τελευταία στις 16 πρώτου του 19, τι σημαίνει η Ελλάδα για εμάς, έτσι, για τον καθένα από τους ακροατές, είναι τα δύο βασικά της ελληνοφρένειας που κάθε μέρα την ακούω, που τη ρουφάω, που όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι την ακούμε και αυτά. Να είστε καλά και να συνεχίζετε. Απόστολε, καλή εβδομάδα, καλές επιτυχίες. Σας έβλεπα από το Sky, μετά φύγατε, σας βρήκα. Τι να πω άλλο. Δεν έχεις άλλο να πεις, τα πες καλά. Όλα. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Επίσης. Ρε